muut rätäs ja nettitega tagi. Hardcore heavy metal on minu unistusten lähi. Võin olla mitu päivä ilmasemata, kuid hetke ilma metallita elada ei saa. Ja hei, metal on mun veates kiinni. Kodus aga mulla tuhat karmi plätti. Olen raputanut tukka 70-tästä saati. Iga yhtu motoklubis vätämä striptiisi. Istun nurkas nätin koitte väikest viisi. Unistanen molli, oleks näine kalli. Hea sydämlik ja sellinen, kes joomist sallis. Vot se on tyylinen heavy metal ja moturattat. Heavy metal ja motorrattat! Ai kuraakin räiskin!